श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 34 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार बैशाख कृष्ण पंचमी 27 मई 1883 ईस्वी दिन के 9 बजे का समय होगा। भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति विद्वेष भाव अच्छा नहीं। शाक्त वैष्णव वेदांति ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं। पद्मलोचन वर्धमान के सभा पंडित थे। सभा में विचार हो रहा था शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी, मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्मा का। सभी हंसने लगे। व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, परंतु निष्ठा रहनी चाहिए। निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है, व्यभिचारिणी भक्ति जैसे 5 शाखा वाला वृक्ष। गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन के पीताम्बर और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगे। मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा, वह कौन है? क्या इसके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेंगे? स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है। देवर ज्येष्ठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है। इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है, इसीलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण द्वारा जगन माता की पूजा तथा आत्म पूजा। श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने गए हैं, साथ में मास्टर हैं। श्री रामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर माँ के चरण कमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं, बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे, भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुँह से माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, माँ विपद नाशनी, देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती है, संभव है, इसीलिए जीव को इस विपद नाशनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वावले बरामदे में आकर बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है, पास है राखाल मास्टर नकुल वैष्णव आदि। नकुल वैष्णव को श्री रामकृष्ण 28-29 वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर झामापुकुर में रहे थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे, उस समय कभी कभी नकुल वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद मनाते थे। आजकल पानीहाटी में राघव पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नकुल बाबा जी आकर प्रायः प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नकुल वैष्णव भक्त थे, कभी कभी वे भी महोत्सव का भंडारा देते थे। नकुल मास्टर के पड़ोसी थे। श्री रामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे। नकुल ने मास्टर को वह पुराना मकान दिखाया था।